राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तीन विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 जून 1994 को साढ़े 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। सबसे बढ़िया चीज है उसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं मनुष्य। महा दुखदायी आपत्तिकारी दुख से दुख दुखों का ही दुखों का भंडार एक से दुख से न पार मंत गच्छामि हम पार बीमार न से तावत द्वितीय समुपस्थित में सिद्धेश एक दुख से पार नहीं होते इतने दूसरा आ जाए दूसरे को पार करे तीसरा आ जाए दुखालय मशाश्वत। इस संसार को दुखालय बताए औषधालय पुस्तकालय जो होता है भोजनालय कोई वस्त्रालय ऐसे इस संसार को भगवान ने इस जन्म को दुखालय बताया दुखालय। अब दुखालय में सुख ढूंढे बिल्कुल उल्टी बात है। दुखालय में सुख ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते लाखों करोड़ों अनंत जन्म हो गए जिसकी गिनती नहीं है और ढूंढ रहे हैं सुख। बहम पड़ता है सुख मिल जाएगा अब मिल जाएगा अब मिल जाएगा और मिलता है नहीं। अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा बड़ी भारी एक आश्चर्य की बात है। अनेक बार भोगों को भोग कर देख लिया एक दो बार 10 बार 20 बार 50 बार देख ले फिर तो कुछ संतोष होना से भी देख लिया है। देखने वाले में कहा हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की सी टट्टी है चाख चाख सब छाड़िया माया रस खा जाओ नाम सुधारस पीजिए चैन बारम वाराओ लगे मोई राम जी पिया। राम जी कह रहे चाख चाख सब छाड़िया जिन संतों ने त्याग किया है वे जानते हैं इसके तत्व को। त्याग नहीं करने वाले जान नहीं सकते। संसार का ज्ञान होगा संसार के त्याग से और परमात्मा का ज्ञान हो परमात्मा से अभिन्न होने से। बिना परमात्मा के अभिन्न हुए परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। दूर बैठे परमात्मा की बातें करोगे से वो भी अच्छी है परंतु परमात्मा क्या है क्या आनंद है ये तो वही परमात्मा के साथ होने से ही पता लगेगा नहीं तो पता नहीं लगता। कोई उनके साथ हो गए हैं तल्लीन हो गए हैं तत्पर हो गए हैं उनके होकर के रहते हैं उनके द्वारा कुछ बात सुनने से थोड़ा वहम पड़ता है कि भाई इधर कुछ सुख है कुछ आनंद है कुछ आराम है कुछ मालूम होता है। ज्ञान नहीं होता ठीक तरह से समझ नहीं आती जब तक उनके साथ एक न हो जाए उनका होकर के ही रहे। जैसे कन्या ससुराल की होकर के ही रहती है, चाहे वो पियर में रहे चाहे ससुराल में रहे, होकर के ही रहती है। ऐसे भगवान के होकर के ही रहे तब पता लगता है। जब तक संसार के होकर और परमात्मा को जानते हैं नहीं जाने, और संसार के होकर संसार को भी नहीं जानते, संसार के होकर संसार को नहीं जानते, न संसार को जानते न परमात्मा को जानते, परमात्मा के होकर परमात्मा को जानते हैं। संसार से भीतर से अलग होने पर संसार का पता लगता है। एक जगह की बात है, वो वकीलों को पढ़ाने वाले बैरिस्टर थे अच्छे, तो कथा में बैठे थे। मैंने कह दिया भी इच्छा का त्याग करो, तो क्यों ने त्याग किया? वो पास में बैठे थे, बोले नहीं कुछ भी। कुछ दिनों के बाद मिले तो कहा कि उस दिन मैंने चाय का त्याग कर दिया, परंतु बोला नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि दिबेगा कि नहीं दिबेगा, कैसे कह दें, सभा में भेज दो जाएगी। परंतु मैं देखा तो बड़ी अकल मारी गई, बड़ी बड़ी आम बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां वाले जिस कप से पीते हैं उसी कप से चाय पीते हैं, गऊओं का मांस भक्षण करने वाले जिस कप से पीते हैं उसी कप से पीते हैं, महानीच अछूत जिनका पला भी न छोया जाए वे जिस कप से पीते उसी कप से हम पीते हैं, ऐसी बातें कहेगा तो मेरे असर पड़ा। जब तक चाय पीते थे तब तक इन बातों का ज्ञान नहीं था, अपने आप करने लगे। तो एक खराब चीज है, इसने अलग होने पर इनका पता लगता है, इनमें रचे पचे गए इनका दोष नहीं दिखता। ऐसे संसार में रचे पचे रहकर संसार क्या है नहीं जानते। तो भगवान के हो जाए और भगवान के होकर के ही रहे। जैसे लड़की ब्याह करने के बाद वो वहां की होकर के ही रहती है, सबका ही रहे वहां की होकर के रहती है। जैसे शिष्य बन जाता है साधु बन जाता है तो कहीं रहे वहां अपने गुरु का होकर के ही रहता है। ऐसे भगवान के हो जाए भगवान के होकर के रहे, हम तो भगवान के हैं भाई, हम जो केवल परमात्मा के हैं, तो हर समय ही भगवान के होकर के ही रहे तब भगवान को जानोगे। भाई आपके लिए जीऊं आपके लिए खाऊं पीऊं चलूं फैसू केवल केवल आपके लिए, इसके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं किसी और का नहीं हूं। भगवान के बिना भाई शांति कहीं नहीं मिलेगी। मार्मिक बात बताता हूं, ये सब मिलकर के भी आप तृप्ति नहीं दे सकते। ये बात अगर समझ में आ जाए तो निहाल हो जाएंगे। मेरे और आपकी ठीक समझ में आ जाए कभी ये निहाल कर नहीं कर सकते, होश आ जाएगा, चेत हो जाएगा आपको, ये बेहोशी मिट जाएगी। आज दिन तक जो संसार में रहे हैं क्या उनकी संसार से तृप्ति हो गई? तो क्या अब कोई नया कानून बन गया? नमूना सबके देखा हुआ है, संसार के सुख का नमूना देखना किसी के भी बाकी नहीं रहा। सब चीजें देख ली, एक बार दो दो बार दस बार बीस बीस पचास पचास बार देख ली, फिर क्या वहम रह गया बाकी? बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। तो ये मैं सार बात कहता हूं संतों के संतों से उनसे सुनी हुई संतों की कृपा से मिली हुई बात कहता हूं मैं। सबका सब संसार मिलकर के एक व्यक्ति को भी निहाल नहीं कर सकता, तो आप थोड़े से कुटुंब को देकर राजी हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। कहते हैं संपूर्ण संसार का धन मिल जाए तो भी आपकी तृप्ति नहीं कर सकता, तो 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000 करोड़ रुपए से तृप्ति हो जाएगी। जितने दिव्य भोग है वो मिलने पर भी आपकी तृप्ति नहीं हो जाती, तो ये साधारण चीज वस्तु से तृप्ति हो जाएगी। क्यों नहीं होती? आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं। आप अपनी तरफ ख्यालते नहीं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अपने मारवाड़ में किस घराने को आदमी हो, कौन सा तुम्हारा घराना कौन सा है, किस घर के क्या कर रहे हो, अपने घराने की तरफ देखो, हमारी अपनी इज्जत की तरफ देखो। तुम्हारी ये इज्जत नहीं है जगह जगह मन में लालसा कुत्ते की तरह भटकता फिरे घर घर और मिले कुछ नहीं, खाए पी पत्तरा चाटे, क्या तृप्ति हो जाएगी? ये संसार भोगा हुआ संसार का जूठन है, वो भी पूरा मिलता नहीं, चाटते हैं, लगता अच्छा है पर तृप्ति हो जाएगी? ये होने की है नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति करने बाद यंग लब्धवा चा परम लाभ मन्यते नाते कंतता, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अधिक कहीं लाभ होगा ये कहीं समझ में ही नहीं आते, असंभवता है, ऐसा लाभ है ही नहीं, कहीं हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। और उसमें सिद्ध होने पर गुरुणा भी दुख न विचार लेते, बड़े भारी भयंकर दुख से भी आप विचलित नहीं हो सकते। हमने एक सुना है कि इस शरीर को लेकर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करे, यू काटे यू जीते हुए शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करे, वो दुख भी आपको विचलित नहीं कर सकता। पीड़ा होगी, दुख होगा, परंतु अपने स्वरूप से इधर उधर कर नहीं सकता। कितनी आफत आ जाए, कितने दुख हो जाए, ऐसी मौत हो जाती है जब परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। सबका सार परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांडों का सार, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का खास तत्व परमात्मा है। उसके साथ अपनापन कर दो। मीरा भाई ने कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मेरे तो प्रभु और मेरा कोई नहीं है, यह देव भी नहीं है, ये यहाँ माँ में माँ के पेट में बना है ये पुतला, और अन्न जल से ये कोथला भर भर के मोटा कर दिया है, कोई काम नहीं आएगा, पड़ा रहेगा, बाड़ेंगे अथवा गाड़ लेंगे, तो और कौन अपना हो सकता है? जिसको मेरा कहते हो वो अपना क्या होगा, जिसको मैं कहते हो वो भी अपना नहीं है, मैं वो भी अपना नहीं है, तो दूसरा अपना कैसे होगा? तो प्रार्थना है कि आज से कृपा करके ये चेत कर लो कि जो अभी सुखदायी मानते हैं ये तुम्हारे को निहाल नहीं कर सकेंगे। अगर निहाल करते तो आज तक निहाल हो जाते आप, करना भी आपके बाकी है, जानना भी आपके बाकी है, पाना भी आपके बाकी है, ये बाकी का बाकी रहेगा। और उस परमात्मा को अगर जान रहे, मान लें, प्राप्त कर रहे, तो बाकी कुछ नहीं रहेगा, कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा, ना करना बाकी रहेगा, कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे। एक परमात्मा के जानने से, अरे ये बहुत संसार को जान ले, बहुत चीजें मिल जाए, बहुत सी विद्या पढ़ रहे हैं, चारों वेद ये सीखने से क्या मिलेगा? वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का तत्व अनुभव कर लो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। संतों ने कहा है चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज पहले कहो तो इतने ही में काम, अंत पड़ पड़ा करके भगवान के चरणों में चढ़ना पड़ेगा, तो फिर सीधे ही जाओ, क्यों तकलीफ दे। संतों ने कह दिया त्याग त्याग सब छाड़ दिया, माया रस खारा, माया कर सबने चख लिया, अच्छी तरह से देख लिया, ठीक ठीक तरह से मौज नहीं है, खारा है, करवा है, सफा निस्तत्व है। अब तू क्यों तकलीफ देखो, हमने देख लिया सब को, चख करके देख लिया, चाक चाक सब छाड़ दिया, माया रस खारा, नाम सुधार से पी दिए थे बार, भगवान में लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग ही जाओ। फिर भर्तरी हरि बड़े अच्छे राजा हुए हैं और बहुत बड़े व्याकरण थे, व्याकरण को बड़ी अच्छी तरह जानते थे, साहित्य को जानते थे, बहुत बहुत से गुण थे उनमें, और कई करते रहे, काम करते रहे, छोड़ते रहे, पकड़ते रहे, पर जब वैराग्य और भगवान की तरफ गए फिर वहां से नहीं हिले, वहां से हिले नहीं, फिर वहां वही हो गए। व्याकरण के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, दो चार जिल्दम है संस्कृत में, वाक्यपति, बड़े बड़े विद्वान उसको पढ़ते हैं, ऐसा अधिकार था व्याकरण के ऊपर, इस वास्ते उनका मत आता तो भरतिया का ही मत है इसमें, इतने नामी थे। और जब ब्याह करके रानी में लगे तो राज किधर है उसे कुछ पता नहीं, महल में ही रहना, इतने भोगी थे, फिर वो छोड़ा वो छोड़ा, मन जब भगवान की बात लगे जय राम जी के शब्द, तो मनुष्य ने अनुभव करके देखा कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी तृप्ति नहीं मिली, और भगवान की तरफ लगे फिर वहां से नहीं, तो ये बात है भाई, क्योंकि आप परमात्मा के साक्षात अंश हो। अब परमात्मा को न लेकर के दूसरे कामों लेकर के आप उन्नति करते हो, जैसे कोयला होता है वो अंगार से छूट जाता है, अग्नि से विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है, जो अग्नि में चमकता था अलग होते ही काला हो जाता है, चमकते हुए अंगार को लेकर आप चमकता हुआ अंगार वो लेकर क्यों काली लकीर काटो, काली नहीं निकलेगी, चमकती हुई लकीर नहीं निकलेगी, वो चमक रहा है पर लकीर तो काली निकलेगी, क्योंकि वो काला है चमकता है अग्नि के संबंध से, उसका कालापन मिटा देने के लिए एक उक्ति आती है, कोयला वो नहीं उजला सोमन साबण लगाए, साबण लगाए साफ कर देते ना, सोमन साबण लगा दो उसका हो जाएगा, और अग्नि में रखते ही चमकने लगेगा। ऐसे जीव भगवान से विमुख होकर ऊंचा होना चाहते हैं, इससे सुख मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, सोमन साबण लगा दे तो भी वो तो वैसे रहेगा, संसार का कितना ही आपको भोग मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, कितनी बड़ाई मिल जाए, कितना ही सुख मिल जाए, कितना ही अधिकार मिल जाए, कितना ही पद मिल जाए, इंद्रासन का ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, परंतु काला पड़ा मिटेगा नहीं, और भगवान की तरफ लग जाओ निहाल हो जाओ, विचित्रता आ जाएगी स्वतः आप से, आप में खुद में अलौकिकता विचित्रता आ जाएगी, लोगों को दिख जाएगा, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दुबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास, ये कस्तूरी की बास है, सपते निर्वाचित आता है, कस्तूरी को सौगंध दे दो तेरे को, ये सुगंध मत पहने दे तो क्या बंद हो जाएगी। ऐसे भगवान की तरफ चले तो जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, कितनी विलक्षणता, करोड़ों जन्म में बड़ी रुचि से पाप पैदा किए, बड़ी शौक से, आपको पता होगा ही, मेरे को तो पता है भाई, बड़ी शौक से भोग भोगे, बड़े शौक से की चीजें ली, पाप किए छिप छिप करके जान कर करके शौक से बड़ी रुचि से वे सब कैसे पाप कर जाए। वे पाप गहरा अर्थ करते थे और जो रुचि से अपनी दूरी कांड में ज्यादा दिया वो बड़ा भीतर असर करता है। वे मिटते नहीं है जल्दी पापों के संस्कार भोगों के संस्कार, परंतु जब परमात्मा की तरफ चलो तो बेचारे में कुछ ताकत नहीं रही। जन्म कोटि अघनाश ही तभी करोड़ों जन्मों के पाप एक नहीं टिकेगा। सूरज के उदय होते ही कहीं कोने कसूरे में अमावस्या नहीं रहती, तो यहाँ बच गई अमावस्या अंधेरा हो एक पड़ा है कहीं। ऐसे भगवान की तरफ चलने पर सब अंधकार दूर हो जाता है, अरे भगवान का संग होने से हो जाता है, भगवान की बात होने से हो जाती है। हमारे को लोगों ने कहा है कि जब कीर्तन होता है तो बड़ा आनंद आता है, बड़े कीर्तन करते हैं ना, तो किसी ने मेरे को कहा है कि हमारे को बहुत सुख बड़ी शांति मिलती है तृप्ति हो जाती है केवल भगवान के नाम का कीर्तन सुनने से। अब वो भगवान कितने विलक्षण है उसकी महिमा कौन कह सकता है, नाम उसे लग जाए नाम से आनंद हो जाए। और नाम में लगने वाले कोई कोई मिले है मेरे को, वे कहते हैं नाम चलता है तो नाम बंद नहीं होता, घंटा दो घंटा नींद आती है उस नींद में भी नाम चलता रहता है और नींद भी सुहाती नहीं, इधर उधर देखने का मन नहीं करता है। जिनके बीती उन लोगों ने सुनाया है मेरे को, मैंने सुना है ऐसा उसमें रस आता है नाम है। एक मैं दृष्टांत दिया करता हूँ, जोध पवन गाम द्वारा आए वे साधु हो गए थे खड़ा पे गए, माँ बेटा दो ही थे, दोनों ही भजन में लग गए। वो लड़का साधु बन गया तो साधु बड़ा वेग नहीं माँ के पास ही रहता था, फिर राम राम में लग गए। राम राम में लगे तो राम राम करते माँ रसोई बना के बेटा खा आ जा, तो माँ है भोजन करते हो, माँ कह माँ तू रोटी मत बना, रोटी चबाने में देरी लगती है, मैं नाम जब से खोटी हो जाता हूँ मेरा समय लग जाता है, इतना मन तो लगा रहता है नाम में पर नाम से पूछता नहीं कैसे मैं मुझे रोटी खा रहा हूँ। तो खिचड़ी बना दे, खिचड़ी बना दे, वही कहा कर तो ये ठंडा हो जाए तुम क्या कर माँ। अच्छा फिर बताओ इसमें से बड़ा है मारा अपनी राबड़ी बना देगा, लपटो दिलियो करते अपना ऐसी राबड़ी बना दे और थाली में रख दे और ठीक हो जाता मैं रोक गए भागुत के उसकी पी कर भोजन करने का समय भी नहीं मिलता और शरीर के चाहे क्या करें, जल पीना पड़ता है अन्न कुछ देना पड़ता है। अब उनको कोई बढ़िया भोजन देगी ये बहुत बढ़िया है घटिया है बढ़िया का क्या करे, आग लगाओ उसके भगवान से खोटी हो रही भगवान के नाम से क्या करे उसका। माँ को कहते माँ ऐसा कर दो, माँ को तो चिंता रहती बालक के भोजन कराने की, वो चाहे बूढ़ा हो जाए माँ को तो बच्चा ही दिखता है छोटा सही दिखा। श्री गुरुनाथ जी महाराज विजय कर पहुंचे अयोध्या में तो कौशल्या विचार करती है अति सुकुमार जुगल मेरे बारे मेरे छोटे बच्चे दो थे अति सुकार अत्यंत कोमल है कैसे जाऊ उनको मार दिया भाई। अति सुकुमार बहुत कोमल कोमल बात ले लू और दूध आने लग जा, माँ का स्नेह हो तो दूध आने लग जा ऐसा स्नेह हृदय में इतने कोमल है। रावण को और कुंभकर्ण को पूछो कैसे कोमल है पता लगे। माँ कहती है अति सुकुमार जुगल मेरे बारे तो कैसे रावण को मार दिया किस तरह से कर दिया तक कितना प्रभाव मिला। कर दूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षस कितने भयंकर। माँ कौशल्य को आनंद आ रहा है, माताओं को कितना आनंद आता है, कोई ठिकाना नहीं है, उस रस का पारा पार नहीं है, ऐसा आनंद दे रही है। तो भगवान कितने मीठे लगते हैं, अब उनको क्या अच्छा लगे, कोई राजपाट सिंहासन रानी बना राजा बना कुछ कोई मूल्य रखता है क्या मूल्य। ठाकुर जी में लग जाए तो ये सब फीके हो जाते हैं, राम लागते हैं मीठे। वो समझ महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, अगर वो भगवान मीठे लगते तो सब फीके हो जाते हैं, खट रस नो रस सब संसार का रस फीका हो जाता, वो फीके हो जाते हैं, कोई मूल्य नहीं रहता। अरे वो हमारे सबके हैं, भगवान वो ही हो सकता है, किसी का और किसी का ना हो भगवान नहीं है, कहीं और कहीं ना हो भगवान नहीं है, कभी और कभी ना हो भगवान नहीं है, किसी का और किसी का ना हो भगवान नहीं। आप चाहे माने चाहे ना माने, आप जाने चाहे ना जाने, आपके भगवान है। सन्मुख हो जब आप, सन्मुख हो जाने से पता लगता है, जब तक उनके सन्मुख नहीं होते तब तक वो जान नहीं सकते, अंधेरे में पड़े। तो सज्जनों संतों ने कहा है ताक ताक सब साड़िया, हमने सब देख लिया है, हम देख सुने इस दुनिया को सब धोखे की धोखा होगा, विश्वासघात हो जाएगा। मंद मन से विचार करता है कितना धन मिल जाए, इतना मान मिल जाए, इतना राज्य मिल जाए, इतना के मिनिस्ट्री का पद मिल जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, कुछ हुआ नहीं। अधिक और आग लगेगी धनी आदमी के और बड़े मिनिस्टरों के राजाओं के, जो आग होती है आप लोग जानते ही नहीं, उस दुख आप उठा पाते, इतनी जलन होती है। दुष्ट हृदय परिताप विषय की जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे को देखे तो जलन होती है। अब ये जलन कैसे मिटे, भूख हो प्यास हो तो भोजन कर दो, जल पी लो, शांत हो जाए, पर दूसरे के देखने से जलन पैदा हो जाए, अब वो जलन कैसे मिटे बताओ, क्या दुख में सब बंद हो जाएंगे, क्या सब मर जाएंगे, सबका नाश हो जाएगा। अब वे दिखे मन देख देगी जल्द मुफ्त हुई दूसरे हृदय परिताप विषय की बताया, या अध्यात्म आदि आदि भौतिक दू तो सबके हैं, पर उसके विशेष ताप होता, एक नया ताप होता, जरा ही सदा पर संपत्ति देगी दूसरे उन्नति। एक घर में जेठानी जेठानी थी, उनके बड़े जेठ वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी इनको आप समझाओ मेरे को। अब एक को तो बता दिया कि तू छाछ छाछ पी, और एक को महाराज माल बता दिया खाने के लिए, अब जलती है क्या माल खावे। वे मालिक बोले कि ये कह तो हम इतने हमारे धन है घी में खड़ी कर दे, माल में खड़ी कर दे, पर वैद्य कहता है कि छाछ ही पाओ, मैं क्या करें बताओ, हमारे कोई कमी नहीं, ये एक ही माल खाती है। अब ये दुख कैसे मिले, अब रोगी है तो रोगी तो छाछ भी छाछ ही पीनी पड़ेगी, अब क्या करें, तो हमारे कमी नहीं है, अब आपस में जलती है। स्वामी समझाओ, मैं कैसे समझाऊंगा बताओ, वो नहीं माल बिना नजर माल मिले से शरीर मर जाएगी जल्दी अब जिसके छाछ भी है ऐसी संग्रहणी हुई है, अब उसको कोई माल खराब है तो मरेगा वो तो। अब वो दुख कैसे मिटे, पदार्थों का अभाव हो तो दुख मिटे, पर अभाव नहीं सब रहते हुए भी अब ऐसी दशा होती है, तो संसार में ये दुख है मेरा, ये दूर हो नहीं सकता। और भजन में लग जाए तो मौज रहती आनंद रहती, अन्न नहीं मिले, वस्त्र नहीं मिले, जल नहीं मिले, औषध नहीं मिले, मकान नहीं मिले, रहने की जगह नहीं मिले, तो भी आनंद ही आनंद रहता है, उनका सुख इन चीजों के अधीन नहीं है। लोग जो इन सुख से मानते हैं सुख, ये पराधीन है, पराधीन सुख ने सुख नहीं, अपराधीन था, धन ज्यादा मिल जाए, धन ज्यादा मिल जाए, स्त्री पुत्र परिवार मेरे ज्यादा हो जाए, मेरे को मान सम्मान ज्यादा हो जाए, आदर मेरे ज्यादा हो जाए, चलोगे समझे। जिसके कम है आदर उनको देकर अभिमान आता है, ये क्या है, ये क्या समझे हम बैठे, ये जानकर अभिमान जल है, जान है कभी अभिमान कर, कभी दर्द कर, कभी भाव का है, भाव ही जलन, अभाव भी जलन, संसार भाव भी जलन, अभाव भी जलन, भगवान ही तरफ लग जाए तो सदा के जलन बढ़ जाए। क्यों, ये भगवान का होकर कोयला बन गया, उसे विमुख हो गया, अब सौमन साबण लगा तो इंद्रता है वो तो, और भगवान के साथ हो जाए सरमुख, जब ही के जन्म कोटि अंदाज है तब है। परंतु एक बड़ा भारी मोह है, सुन देते हैं, समझ लेते हैं, कह देते हैं, सुना देते हैं, कुछ गम पर लेते हैं, तो उनके सामने पदार्थ आते ही वही जैसा फिर वही चल जाते। अच्छे वैराग्यवान है वो भी कहते हैं कि बात ठीक है, ठीक है बात नहीं, पर सामने पदार्थ आ जाए फिर क्या करेंगे, भीतर से राग छूट जाए तो फिर आनंद आओ। तो भगवान के लिए सब करो, भगवान को भी पुकारो, सुमिरिये गाइये राम, सुमिरिये राम, संत सुनिये राम गुण ग्राम गाये सुमिरिये राम, तो काम बन जाए, ये भगवान की तरफ लग जाए, निहाल हो जाए। ये सांप कोयला नहीं है, ये तो है भगवान का साक्षात अंश, परंतु ये संसार की तरफ हो गया, इस वास्ते दुखी हो गया, अगर दुखी हो गया फिर चाहता संसार को, जिससे दुख हुआ उसी को बढ़ाना चाहता कि धन भी बढ़ जाए, मान भी बढ़ जाए, आदर भी बढ़ जाए, सब ये बढ़ जाए मेरे, अरे जितना बढ़ा है उतना तो संताप भोग ही रहा है, फिर बढ़ने से आफत और बढ़ेगी, समझ में नहीं आती, अरे बढ़ती है। हमारे सत्संग में आने वाले सज्जन मेरे सामने वो कहते थे कि इतना इतना धन है फिर भी सत्संग नहीं करते, मैं तो कहीं दलाली करता हूँ, मामूली काम करता हूँ, सत्संग नहीं छोड़ता हूँ, आ जाता हूँ, उसी के धन हो गया ज्यादा तो सत्संग में जोगे भगत नहीं है, सत्संग करने भगत नहीं है। ये बीती की बात है कलकत्ते की मेरे सामने, और स्वयं कहते थे कि मैंने आश्चर्य से जावे कि इतना इतना धन पड़ा है क्या करे, पीढ़ियां तक रोटी खाओ तो खत्म नहीं होता, इतना पास फिर भी सत्संग नहीं कर रही। अरे भाई वे को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, भीतर में तृष्णा विशाल होने से महान दरिद्री हो जाता है, लोग देखते हैं धनवान है, अरे आपत है आपत है, समझे। शरीर जिसका सूझ जाए खूब शोथ आ जाए वो कहते बड़ा पुष्ट हो गया, थे पुष्ट गाय गाय रोगी है, ये दिखता है मोटा मोटा शरीर, ऐसे धनी है बड़े दिखते हैं लोगों की दृष्टि में कि बड़े धनवान है, ऐसा बड़े धनवान है, लोगों के बह में रहता है कि बड़े सुखी है, एकांत में मिलो तो पता लगे, हृदय की बात पूछो तो पता लग जाए, ऐसे बातें मैंने करी है, मेरे से मिले हैं ऐसे अच्छे नामी धनी आपके कलकत्ते के, एकांत में बात करी है, जलन नहीं मिलती भीतर की, अब वो कैसे जलन मिटे, आप चेतन और वो चीज जड़, अब वो कैसे बदले, चिन्मय तत्व मिले जड़ता से विमुख हो जाए तो निहाल हो जाए, अभी अभी यहाँ ही बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज हो ये राम को नाम जब तुलसी तज को समाज, अनेक जन्म की बिगड़ी बात आज सुधर, आज भी अभी अभी इसी क्षण अभी यहाँ बैठे बैठे ही वो सुधर जाएगी, क्या हो ये राम को, मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ, जैसे एक कन्या को प्यार है तो वो कहती मैं कुंवारी नहीं हूँ भाई, मैं कुंवारी नहीं, ऐसे मैं भगवान के हूँ भगवान का हूँ, मैं कुंवारा नहीं, मैं तो मेरा तो संबंध हो गया, हमारी शादी हो गई, शादी तो नहीं होती है, ये तो पुराना अपनापन है, ख्याल हो जाए कि मेरे तो गुरु को ख्वाल हुई, भगवान है हमारे तो हम इसके अंश है, वो हमारे हैं सदा से पहले से, अब भी हम भूल गए तो भगवान भूले थे, भगवान नहीं भूले, भगवान जानते हैं, आप तो मानते हो पर भगवान जानते हैं, ये मानते भी है, ये जानते भी है, ऐसी बात है, तो जन्म कोई जीव मुड़ी जब जन्म कोटि अगदास तब है। अरे उसमें कोई हुआ आप किसी जाति का हो किसी आश्रम वाला आप सुनना चाहो ये विश्व पापी होने नीचे नीचे वे भी अगर भगवान की तरफ लग जाए तो विलक्षणता आ जाएगी महाराज अलौकिकता आ जाएगी प्रत्यक्ष अपने में आ जाके लोगों को दिखने लग जाएगा आश्चर्य बड़ी कुछ नहीं इसके पास में किसान मौज में रहता है किसी मस्ती में रहता है पास में कुछ नहीं अरे पास में लाखों करोड़ों रुपया चल क्या काम है वो धन क्या काम आ अरे वो खाया बना द्रव्य है अरे उदय अस्तल हो राज तुलसी जो निज मरण है तो आगे कहीं का निज मरण तो है ही जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं हो इतना राज्य परंतु शांति नहीं मिलती उदय अस्तल हो राज और अरब घर बनाते निज मरे तो क्या अर्दे मरना त्यार सबसे अधिक दुख मरने का है जितने दंड दिए जाते हैं कारागार आदि दिए जाते हैं जुर्माना दिया जाता है सबसे अधिक से अधिक दंड क्या है मृत्यु दंड है इसके बाद कोई दंड नहीं इनसे बढ़कर कोई दंड नहीं वो जब है तो वो सुख क्या काम आएगा उदयास्त अरब खलपुरों उदय स्थल राज तुलसी जो निज मरण है तो आप कहीं काज बताओ क्या काम आएगा वो राज्य क्या काम आएगा अरे भगवान हो तो भगवान से मरेगा नहीं कभी भगवान से वियोग होगा नहीं और संसार कितनी संतति हो वियोग मरेगा ही ये तो मरना ही पड़ेगा भाई अलग होना ही क्यों तो तुम्हारे अलग है ये तुम्हारे ये साथी नहीं है शरीर कुटुंबी धन संपत्ति ये तुम्हारे साथी नहीं है इनके भरोसे रहो तो ये हो जाएगी विश्वास घात विश्वास इन पर कर दिया तो विश्वास निहाल कर सकेंगे नहीं दुख पाना पड़ेगा पश्चाताप करना पड़ेगा रोना पड़ेगा बिलखना पड़ेगा ये रहेगा नहीं भाई प्यार बेचारे विचार दर दीजिए क्योंकि नहीं कर दीजिए तो ये बात है भारतीय युग तो भले विध भाषा देह गे है कि द्वारा थाली देश नाहक नागन सी निकली तो ना उथली हरि नाम को लैन न क्यों रसना बिजली तो जली गु राम गुणावली गाय बिना गुरहीन गवारनी क्यों नहीं गली तू भगवान का नाम लिया सारेगी तो रस को जानती है तो भगवान का नाम रूप पीस ये नहीं है तुम जैसे ग्रंथ और वो रस आ जाएगा फिर निरस सब फिर जाएगा असली जगह आने पर सब ठीक हो जाता है और जब तक असली जगह नहीं पहुंचता कितना ही वैभव मिल जाए कितनी ऊर्जा मिल जाए अपनी जगह नहीं पहुंचे अपनी नाम ही बच्चा रोता है माँ माँ करता है अब माँ सबका नाम आ जिनके बालक है वे बालकों की सब माताएं माँ ही कहलाती है वे कहते मैं माँ हूं ना मेरी माँ नहीं हजारों मिल जा तो बाल को शांति मिलेगी अरे माँ मिलेगी गोद मौज हो जाएगी ऐसे असली माँ मिलेगी तब होगा भाई ये दूसरी चीजें मिलने से क्या होगा कितनी मिल जाए कितनी अच्छी मिल जाए उसे क्या शांति मिलेगी क्या तृप्ति होगी क्या वो निहाल कर देंगे क्या निहाल कर उनमें कहां शक्ति है निहाल करने की भटकते फिरते हैं कहा अपन पोहारे गोस्वामी महाराज कहते हैं देवता है धनुष है बड़े वैभवशाली है उनके पास मांगो तो वे खुद जल रहे हैं तुम्हारे को निहाल कैसे करेंगे धनी आदमी को देखकर लोग बड़े लालायत होते हैं मिनिस्टर को देखकर बड़े लालायत होते हैं कि ये बड़ी मौज करते हैं सुहा वाली बात है सुहा घर में हो जाए तभी पिंजरा लागते पिंजरा लोहे के तारों से बना हुआ पिंजरा लाकर रख देते हैं कुछ रोटी भीतर में डाल दे कुछ बाहर रख दे खाने के लिए तो वे देखे सुगंध आवे रोटी की खाने अब खाते हैं बड़े बड़े खाने वो पिंजरे में जाओ तो भीतर रोटी कहते भीतर ही मिल जाए तो मौज हो जाए वो ढूंढ दे चारों तरफ इंद्र रजा मिल जाता है ऐसे पत्ते लगे रहते भाई मुझे स्पेन पत्ती होती। अब गया भीतर भीतर गया खट पहुंचा, अब पीछे दौड़ा, अब भाई कहां बोलते बंद हो गया। अब रोटी खाना तो भूल गया, बाहर निकलने की चिंता लग गई। अब ऊपर चढ़े इधर मेरे चारों तरफ फिर निकलने की जगह नहीं, बाहर के देखते हैं कि बड़ी मौज कर रहा है, रोटी भीतर पड़ी है, बड़ा आनंद है, मैं भी पहुंच जाऊं तो निहाल हो जाऊं। वो इधर करते करते भी मिल जाए दरवाजा, वो भी पहुंच जाए, आपस में लड़ते हैं दूसरे जगह, ये बड़ी मौज करते हैं। मौज क्या बेचारे, रोटी खाने को भगत नहीं है, अब आफत होगी, फंस गए भीतर। इसलिए लोग देखते हैं ब्याह हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। अब ब्याह हो गया साहब तो क्या बात है कि बड़ी आफत है महाराज, कलकत्ता में कहाँ ठहरे, अकेले कहीं भी ठहर जाते, कहीं हो जाते कोई बात नहीं, अब कहाँ ठहरे, फिर छोरा छोरी हो जाए, फिर महाराज अब तो दुपगे में चौपगा हुआ, चौपगे में छपगा रहा, सब वो कन कन खजर होता है जीव में। सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे भाई, सुखी नहीं होंगे। जिसके पास बहुत धन हो उनसे मिल लो आप, पता लग जाएगा कैसा सुख है। घना मान आदर सत्कार जिसका उसे मिलो, आपको तो आदर बहुत है। हृदय जल रहा है मेरा, धुआं निकल रहा है, अशांति अशांति है। मिल जाए उसको अशांति, और उसको नहीं, उसके नौकरी करने वाले जिनके घर का खर्चा चलता है नौकरी करने से, वे भी कहते हैं शेष के धन तो हो गए, मेरे अकल नहीं है। पंडितों कहते हैं पंडित हो गए पढ़ करके, अकल नहीं। तो तुम बेअकल की क्यों काम करते हो भाई, जिसे घर खर्चा चला है वो भी ऐसा एकांत में बैठते हैं तो बस बस, परंतु भगवान के भक्त को नहीं कह सकते ऐसे, हमारे शांत है, आदमी की बात निराली है। पास में बैठते हैं शांति मिले, अरे भोगियों के पास बैठो अशांति पैदा हो जाएगी। वो कहेंगे ये नहीं है हमारे, वो नहीं है हमारे, ये नहीं है, नहीं की लाइन लगी है वहाँ। हम समझते हैं बहुत धनी है, सब तरह का सुख है, अब मुश्किल हो गया। बहन बेटी का दुख होता है, अब वो देखे हमारे भाई के इतना धन है, पिताजी कहते हैं मेरे को दे दे, अब उनको दे दे तो बेटा नाराज हो जाए, बहन को नहीं दे तो अब बेटी नाराज हो जाए। अब बेचारे कहाँ जाओ, बढ़िया मोटर है मांगने वाले दे तो मोटर खराब हो जाए, नहीं दे तो वो नाराज हो जाए, फिर मन खराब हो जाए, ओके क्या कर, किस बिल में बड़े हो, कोई बिल नहीं मिला जाए शांति में, अब कैसे करें बताओ। बहुत अच्छी अच्छी सामग्री वाले बड़े दुखी बेचारे, बजरन हो रहा है, जिस वे कुछ नहीं है, मौज है, पड़े कहीं अपने कहीं बैठ के कहीं। ये निकेदा छन्ना ये निकेदाशिता यत्र कुत्रा पीछा ये सातन देवा ब्राह्मण विदु, ब्राह्मण के लक्षण मिले महाभारत में, महाभारत में लिखा ब्राह्मण के लक्षण। ये निकेन चिदा छन्ना, किसी ने आकर उठा दिया तो ओढ़ लिया, और ये न कहने से दासी थे किसी ने भोजन करा दिया, ऐसा कहीं सो गया उसका नाम ब्राह्मण है, तन देवा ब्राह्मण हम भी दो, उसको देवता ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म में स्थिति है, आनंद है, कोई ओढ़ा दे कोई ले जाए, कोई खिला दे नहीं खिला दो, कोई कोई आदर करे कोई निरादर करे कुछ दे, उसे राधे निराश से मतलब नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है, अपनी मौज बैठे आश्रम बढ़ना आगामी। ज्ञान निष्ठो विरक्तो व मद भक्तो वान अपेक्षक सन लंगान आसमान त्यक्त्वा चरे लभति गोचर। ज्ञान निष्ठो विरक्त, विरक्त और ज्ञान निष्ठ है, ज्ञान में है, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया, ऐसा विरक्त तो ज्ञान हो जाने से। और वह मद भक्तो वान अपेक्षक, अनपेक्ष कोई इच्छा नहीं है, केवल मेरा भक्त है, उन दोनों के लिए कहा है। ज्ञान निष्ठो विरुक्त होगा मद भुक्त होगा अनपेक्ष संग लिंगान आसमान चलता, न गृह संग है, न संन्यास है, न ब्रह्मचारी है, संन्यास का लिंग भी नहीं, वो भी कुछ नहीं, तो वो सरे अभी डिवोर्स है, उसकी और कोई विधि लागू नहीं होती कि तुम्हारे ये तो करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा भी उन पर नहीं लगती, अभी डिवोर्स है, कहीं पड़े हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं भगवान महाराज मस्त है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी, बड़े बड़े विद्वान भी उनका आदर करते हैं। कोई आदर नहीं करे तो क्या जरूरत है। एक संत से कहा, हम संतों की सेवा करते हैं, तो दूर कहते हैं संतों की सेवा करते हैं, भगवान तुम क्या करो, सेवा करोगे तुम संतों की सेवा। भगवान के भक्तों को तो भगवान प्यारे हैं, भक्तों को भगवान को भक्त प्यारे हैं। भगत मेरे मुगट मणि, कैसी विलक्षण बात है। अब आप सेवा कर क्या करोगे निहाल, उनको क्या आप दे सकते हो, उनके पास किस अभाव, किस वस्तु का अभाव है, आपके पास क्या चीज है, वो दे दो उनको, खुश कर दो। क्या दोगे, ज्ञान निष्ठ हो फिर भी तो हुआ मत भक्त हुआ अनपेक्षा वृत है, ज्ञान निष्ठ है, कोई इच्छा नहीं, भगवान का भक्त है। कोई सलिंग आसमास तक आश्रम को कोई पड़े है, साधु है, गृहस्थ है, साधु है, संन्यासी है, क्या है, क्या भी है। वो ब्राह्मण मुंबईदा देवा ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। एक वज्रसूच को उपनिषद है, वज्रसूच को उपनिषद। अब तत्व ज्ञान कैसे हो इसी पुस्तक में दिया है। वहाँ पूछे ब्राह्मण कौन है, जाति से ब्राह्मण है, आश्रम से ब्राह्मण है, विद्या से ब्राह्मण है, सबका खंडन किया है। ब्राह्मण तो वो है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, असली ब्राह्मण ठीक तरह से विवेचन किया है। ये महाभारत माया तन देवा ब्राह्मण विदु, असली ब्राह्मण है वो, भगवान व्यक्तित्व है। अब किस आश्रम का क्या मतलब है, मोल करो तरवार करो तरवार जो म्यान म्यान कोई सही हो, म्यान क्या मतलब है, ये चीज तो तरवार की है, उसकी है कीमत, म्यान की क्या कीमत है। किन जन्म नाथ माता पितृ पौषण सत्या याति अनन्या पौष प्रतिष्ठा, किन जन्म नाथ माता, बड़े घरों में जन्म हो गया, गुरु बड़े अच्छे हो गए, पितृपौषण पिता दादा का बड़ा पुरुषार्थ रहा, बड़ा नाम रहा, इससे कोई बड़ाई नहीं होती। शक्तिया याति निर्दया पुरुषा प्रतिष्ठा, मनुष्य अपनी शक्ति से अपने पुरुषार्थ से प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। दृष्टांत दिया है कि हजारों घड़े इकट्ठे हो करके एक कुएं को खाली नहीं कर सकते, और घड़े से पैदा वाला चुनू को समुद्र को पी गया। पिताजी माता जी की बड़ी ऊंचे थे, कुंभो धोए ने बोले नाम वो धेरे वो पीता। तो ये बात है, स्वयं भगवान में लग जाओ, फिर देखो आओ तुम्हारा लोग थोड़ा देखेंगे गायत्री जपाओगे भाई जिन्हें बोले लाल में ऊंचा हो जाओ। अरे ऊंचा होने की ये चीज नहीं है, ऊंचा होने तो ऊंचा के ऊंचा है वो, बड़े से बड़ होते है जो अमन भोजे दंड तुलसी बड़ परताप है दंड गये ब्रह्मांड, बड़ से यहाँ बड़ होते है। बावन भगवान गए ना तो बावन के पलाश का दंड होता है, ये तो वह बांस का डंडा सन्यासियों का दंड स्वामी है, कौन होता पलाश का, वो दंडा सा दंड लेकर गए ब्रह्मचारी, वो पग नापने लगे तो वो यो के हमारा जो ब्रह्मांड है पूरा उसके लगे अंगूठाई पगड़ा तो फूट गया, वहां से जलाया, वो गंगा जी है ब्रह्मांड के बाहर का, ब्रह्मा जी ने वो जल दे दिया कमल लोग, तो ब्रह्मांड फूट गया इतने बड़े लंबे। अब वो ब्रह्मचारी वामन भगवान उनके हाथ में दंड, वो दांत घुसने में काम नहीं आ भगवान के, और इतना बड़ा जिसका वो ब्रह्मांड से फूट गया जितना, उतना घुसा ही मारो पर वो दंड गए ब्रह्मांड, दंड भी साथ साथ संत लाश लकड़ी बड़ी बिन कूपड़ बिन पात ना पत्ता निकाल कूपड़ लगी बड़ा कोई हाथ में था, सुखी। अरे बड़े तो बड़े तो उस बड़े के हाथ में जाओ, उनके चरणों में शरण में चले जाओ। संसार को क्या बड़ा, कुछ नहीं, कुछ बड़ा नहीं। ये जो निकृष्ट है, बड़ा बड़ा दिखता है, ये ऊंधी ऊंधी मृत्यु है, ऊंधी आखिरी पुत्री खराब हो गई। विश्वास दिखता ये बड़े आदमी ऐसा, बड़ी पार्टी ऐसा, अब कमाए हुए धन ने बड़ी पार्टी बना दी। बड़ी पार्टी हुई धन से, तो बड़ा तो धन ही हुआ, पार्टी कहाँ बड़ी हुई? और तो बजीती हुई है, बेइज्जती हुई है। धन से बड़ा माने अबेइज्जती है। बड़ा तो कमाने वाला है, तो कमाया जाओ थोड़ा ही है। धन को आपने पैदा किया, आपको धन ने पैदा नहीं किया है। धन से मैंने अपने कमाए, धन से बड़े हम बड़े हो गए। ये बड़ा है राक्षों के पास में, असुरों के पास में, जंगल में, जहाँ पृथ्वी में कहीं धन पड़ा है, क्या हो गया उसे? मान पर फूंक भर के सब बड़े हो गए। बहुत भयंकर बहम है भाई, ये मिटना पड़ा मुश्किल। बात कहने सुनने में तो हम बात कहते हैं बहुत सी, पर धनी आ गई, धनी आ गए, धनी आ गए। चलो बिलो टके वाले आवे, टको नाम नहीं तो शत्रु, शत्रु शो मित्र, टके बिना मित्र शो तो शत्रु दिखावे। हेलो बिलो, चलो बिलो टके वाले आवे। वे बड़े हैं, चोरों में भी बड़े हुए, चोरों का सरदार होता है, चोरों का सरदार गुस्सा ऊपर होगा। ये दिशा है भाई, कितना प्रेम पड़ गया अपने तो भगवान के ऊपर। भगवान के हो जाओ और भगवान होकर के रहो, फिर देखो कितनी मौज की बात है। आनंद हो जाएंगे, निहाल हो जाओ। गोविंद गोपाल विजय हो। कहते हैं आपने पास नहीं उसको कहा, उसमें बता दिया देह प्राण मन बुद्धि इंद्रिया सभी, तो ये बात समझ में तो आएगी सुनने से, परंतु तो आई नहीं, कब्जे में अधिकार में नहीं आई। तुम नहीं आए तो पहले मान लो। अब अक्षर सीखते हैं तो अक्षर गुरु जी कहते ये ए बी ए होगी, ए होगी कैसे, ये होगी पहले अक्षर, ये कैसे होगी, आ ए वहां होता है, बी तीन गांव का डंडा लगा ये सामने करे बी होगी, अब कैसे होगी? तो मान लगे हो गए, हाँसा हो गए, ए कभी हाँ, ए कभी हाँसा, कभी हाँ में हाँ मिला, सी गी गड्डी गड्डी, तब पढ़ लोगे। पहले हम समझ में नहीं आई, है किसी विद्वान में ताकत तो समझा दे, आप समझा सकते हो? एक कैसे हो, पहला अक्षर एक कैसे हो तो ये तो स्वर है, और बी दूसरा अक्षर व्यंजन है। ये हम पढ़े लिखे आदमी जानते हो नहीं आप, हम पढ़े लिखे, अब समझो आपको हरा लेंगे हम, तो हरा देने से आपके कम हो जाए एक अक्षर भी, हम रह जाएंगे। तो हम मिलानी पड़ती है। आप अगर इसको जानना चाहते हो तो आप आते हो कर मान लो भगवान आशा, भगवान ए सब एक, बी सब एक, डी तो समझा जाएगा। तो पहले आपके समझ में आई अकल में ठीक है तो इसको इसके मान लो, समझ में मत आओ। भला एक बात बताओ, इसे नुकसान नहीं होगा, आप मान लोगे तो कोई धोखा नहीं होगा। आप भी बताओ, मानने से कोई धोखा हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा क्या? वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा में दुर्लभ महात्मा है, तो वो पद मिला है, फिर हम डर क्या है? चलो इस वास्ते पहले मान लो। भगत होता है पहले मान करके जानता है, ज्ञानी होता है वो जान करके फिर मानता है, ये दोनों की प्रणाली है। भगत तो पहले मान लेता फिर जान लेता है, ज्ञान मार्ग पर जान लेता फिर मान लेता, फिर मान ले क्या करे, जान लिया अब क्या करे, मानना ही पड़ता है। तो पहले आप मान लो, भगवान का कहा हुआ है, मामूली का नहीं है, मौत हो जाएगी, निहाल हो जाओ।